Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do trójki do 19. Mamy środę, 31 lipca. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Jolanta Pawlak. Więcej czasu dla przedsiębiorców na składanie oświadczeń w sprawie niższych cen prądu. Wicepremier Piotr Gliński pożegnał dowódcę batalionu AK Zośka kapitana Ryszarda Białousa. To jest dowódca mojej mamy z powstania. Popularna nawigacja wprowadza kierowców w błąd, lądują na Gubałówce, a tam... Nasze służby mają polecenie, żeby w tamtym miejscu kontrolować i może ich spotkać właśnie taka przykra niespodzianka w postaci mandatu. Jest poprawka Prawa i Sprawiedliwości, która przedłuża termin na składanie oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej w sprawie cen prądu do 13 sierpnia. Dokumenty będą mogli składać m.in. drobni przedsiębiorcy jednostki sektora finansów publicznych, na przykład szpitale. Czyli ten termin, który upłynął kilka dni temu na składanie tych oświadczeń, a okazuje się, że około 50% uprawnionych podmiotów tylko te oświadczenia złożyły, więc chcemy ten termin wydłużyć. Składam w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości te poprawki. Mówił poseł PiS Piotr Uściński. Złożenie takiej poprawki do ustawy zapowiedział przed posiedzeniem Sejmu minister energii Krzysztof Tchórzewski. Tym, którzy nie zdążyli, groziła średnio 30% podwyżka rachunków. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński pożegnał dowódcę batalionu AK Zośka kapitana Ryszarda Białousa. Zmarły w 1992 roku w Argentynie. Pseudonim Jerzy. Spoczął w Warszawie na wojskowych Powązkach w kwaterze żołnierzy batalionu Zośka. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że to ważna postać dla jego rodziny. To jest dowódca mojej mamy z powstania. Wspominała dowódcę, no bo dowódca był takim największym autorytetem. Mama była tylko sanitariuszką. Łączniczką. Wspominała kolegów, chociaż trzeba pamiętać, że w czasach PRL-u dla tych osób, zwłaszcza w czasach stalinowskich, to był bardzo trudny czas. Musimy o tym pamiętać, bo to mówi coś bardzo ważnego o polskiej historii. Zarówno tamta postawa całego pokolenia w 1944, jak i później wybory różnych Polaków po 1945 roku. Podczas pogrzebu decyzją ministra obrony narodowej otrzymał pośmiertnie awans na stopień pułkownika, a decyzją prezydenta Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jesteśmy w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Temat wróci. Zapraszamy do trójki za kilka minut, a już teraz na portalu Polskiego Radia można zaglądać na specjalny serwis powstaniewarszawskie.polskieradio.pl. Senat pracuje nad projektem ustawy w sprawie dodatku dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w czasie briefingu przed rozpoczęciem obrad mówił, że poprawka przedstawiona przez Senat jest zgodna z oczekiwaniami niepełnosprawnych. Mamy poprawkę, która wychodzi na przeciw również oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych. Zawieramy kompromis. Jestem przekonany, że to bardzo dobre, świetne rozwiązanie. Wczoraj senacka komisja poparła szereg poprawek do ustawy. Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. PO zarzuca, że PiS chce zabrać to, co Platforma wcześniej przyznała niepełnosprawnym w Sejmie. Już ponad 700 kierowców zatrzymała na Gubałówce Zakopiańska Straż Miejska. Oto efekt błędów najpopularniejszej nawigacji, która proponuje ominięcie centrum Zakopanego przez Ząb i Gubałówkę. Tam jednak obowiązuje zakaz ruchu. Stąd apel burmistrza Zakopanego Leszka Doruli. Ja tylko apeluję zarówno do turystów, jak i tych, którzy czasami chcą tam skracać właśnie przez Gubałówkę, żeby tego nie robili, bo w tym momencie nasze służby po prostu mają polecenie, żeby w tamtym miejscu kontrolować i może ich spotkać właśnie taka przykra niespodzianka w postaci mandatu. Miasto zwróciło się też do technologicznego giganta z prośbą o zmiany w nawigacji. Myśmy się zwrócili do mapy Google, żeby po prostu zablokować ten przejazd, żeby nie wskazywało, że tamtędy jest przejazd i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie to po prostu zostanie w nawigacji uzupełnione. Ślepe ufanie nawigacji może kosztować nawet 500 zł. Na Lazurowym Wybrzeżu działa muzeum poświęcone znakomitemu aktorowi komediowemu Louis de Funès. Na 400 metrach kwadratowych wystawiono niemal 400 eksponatów. Fotografii z życia rodzinnego aktora, jak i z planów zdjęciowych i pochodzące stamtąd pamiątki. Fragmenty niezapomnianych filmów. W sumie nagrał ich ponad 140. Pierwsza taka placówka związana ze znanym ze swej pełnej ekspresji gry Louisem de Finesem znajdowała się na drugim krańcu Francji, w dawnym pałacu aktora w Celle w pobliżu Nantes, w regionie Loary nad Atlantykiem. Przyczyną zamknięcia muzeum był brak pieniędzy na kupno pałacu, który w 1986 roku przeszedł w ręce innego właściciela, ale rodzina uznała, że wielbiciele sztuki aktorskiej Louisa de Finesa powinni mieć okazję, by poznać zbiory związane z życiem i twórczością jednego z najwybitniejszych komików, nie tylko francuskich, ale i światowej kinematografii. Datę inauguracji wybrano nie bez przyczyny. Louis de Finesse skończyłby 105 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i kto nie kochał żandarma Saint-Tropez, proszę się przyznać. Louis de Finet, prawda? Niesamowita postać. Trzy słowa o pogodzie. Bardzo proszę, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj od 20 do 28 stopni najcieplej na południu. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie rozpogodzenia. W centrum i na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie i na północy Podkarpacia bez opadów. W pozostałej części kraju, głównie na południu i na zachodzie, przelotne opady deszczu tej nocy. Temperatura od 10 na wschodzie do 17 stopni na południowym zachodzie i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16:00 czas zaczynać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Warszawa w przeddzień wybuchu powstania. Jak ja teraz wejdę na dziedziniec Uniwerku i pójdę tam na tą skarpę popatrzeć, jak jeszcze nie ma liści, ja widzę oczyma dziecka tamtą Warszawę. To wszystko we mnie tu siedzi. Tu siedzi. Żyć jak dawni za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Oj, będziemy wspominać, cofniemy się dzisiaj w czasie, o 75 lat. A nawet o 80, bo przed 17 zapytamy o gdańskie uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pojawiły się wątpliwości związane z jednym z punktów planu na 1 września. Coś w dzieciństwie się wydarzyło. Czy taka osoba się podtopiła? Czy taka osoba nigdy w życiu nie uczyła się pływać i boi się tego żywiołu? I to jest najczęstszym powodem i największym problemem dla instruktora, który już taką osobę uczy pływać, pokonanie tej bariery, która jest w głowie. No to będzie o nauce pływania w dorosłym życiu, bo być może niektórzy z Państwa mają w tym zakresie kłopoty. Nie wszystko udało się w dzieciństwie, więc teraz nadrobić te zaległości z dzieciństwa nie jest łatwo. W Gdańsku zgodnie z obietnicą też będziemy. Chcemy, żeby władze miasta Gdańska podeszły do tej rocznicy bez tego typu happeningów. Traktujemy to jako kolejną prowokację. Sugestie, jakoby władze miasta chciały naruszyć godność ofiar wojny, są po prostu absurdalne i nieprawdziwe. Będziemy też latać. Największy polski przewoźnik lotniczy otwiera nowe trasy z Budapesztu, bo w Warszawie jest już za ciasno. Budapeszt ma swoje przewagi konkurencyjne w stosunku do lotniska Chopina na pewnych połączeniach, zwłaszcza prowadzących przez Budapeszt do Europy Zachodniej, czy odwrotnie, z Europy Zachodniej przez Budapeszt na Bałkany. Zakupy na kreskę. Czy to się jeszcze Państwu zdarza? Czy mogłabym wziąć ten napój na kreskę? Na ładne oczy to tak. Na ładne oczy to ja klientów podrywam. No jest pani stałą klientką. No jest taka tradycja, szczególnie w sklepach. Szczególnie przed pensją, tak? Przy mnie koledzy brali. Ja to nie, nigdy. Koledzy brali, wiadomo. A państwo? Proszę dać znać. Kwadrans przed 7 w Trójce, jak codziennie reportaż. Szczątki dowódcy powstańczego batalionu Zośka trafiły w końcu do Warszawy. Dzisiaj odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zawsze marzył, że chce być tutaj swoimi chłopcami. Nawet porozmawiał z jego własnym doktorem, że jak umrze, żeby ten doktor mu serce wyciągnął, żeby posłać serce do Polski. A to tylko wybór kilku najważniejszych tematów. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG w promocji za jedyne 1959 zł 7 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Hyundai Tucson, Kona i30 i inne modele z upustami aż do 20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, telefon do Darka, proszę skorzystać. 71 335 smsy bezpośrednio do mnie, podobnie maile. zd3@polskieradio.pl. Jesteśmy także w mediach społecznościowych. Proszę wpisać zapraszamy do Trójki i sprawdzić na własne oczy. 11 minut po 16, muzycznie zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. To Bocca, nagranie pod tytułem Espel. nas kupowanie na zeszyt jest normalne, pisze pani Beata. Bez żadnych kłopotów można kupować do 300 zł miesięcznie. A jak tekstu państwa, proszę dać znać zd@polskieradio.pl. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Pan Andrzej jeszcze donosi, korzystając z adresu mailowego, że w Tarnowie nareszcie leje. Wiatr i deszcz to dobra informacja dla Tarnowa. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Jak donoszą kroniki, 75 lat temu to było piękne, słoneczne, bardzo ciepłe lato i teraz przeniesiemy się 75 lat wstecz. Spalone doszczętnie miasto. Tak wyglądała Warszawa po powstaniu, kiedy Niemcy wykonywali plan zrównania jej z ziemią. Ale jeszcze w letni dzień 31 lipca 1944 roku, choć poraniona, Warszawa funkcjonowała swoim okupacyjnym życiem. Dzisiaj możemy ją zobaczyć, między innymi dzięki aplikacjom takim jak Powrót Miasta Bartłomieja Orlickiego. Te ulice, które w tej chwili wyglądają tak, jak wyglądają, pokazujemy, jak wyglądały po prostu wcześniej, jak wyglądały wtedy, kiedy Warszawa była Paryżem północy. Pasta na przykład, ten budynek jeszcze stał, taki strzelisty. Najwyższy w Warszawie i w całej Polsce ówczesnej to był gmach Prudencjalu. Czyli na Placu Napoleona. Na Placu Napoleona, czy obecny Plac Powstańców Warszawy. Warszawa na dzień przed powstaniem. Wojna już trwała, były bombardowania, czyli nie można powiedzieć, że to była ta Warszawa przedwojenna, ale to jeszcze nie było to, co się stało po powstaniu. Spora część miasta została poważnie uszkodzona już we wrześniu 1939 roku, w czasie wojny obronnej. Warszawianista Ryszard Mączewski. I szacuje się, że wtedy zniszczeniu uległo tak z 10% zabudowań. Zamek Królewski wtedy został spalony i te mury stały przez całą wojnę. Teatr Wielki i kilka innych budynków też zostało poważnie uszkodzonych. Ale ruiny było widać. Były, chyba że to były ruiny kamienic, które zostały rozebrane w czasie okupacji. No i mieliśmy ogromną wyrwę w mieście po całkowicie zburzonym getcie. Jak ja teraz wejdę na dziedziniec Uniwerku i pójdę tam na tą skarpę popatrzeć, jak jeszcze nie ma liści. Lech Charewicz w czasie powstania miał 8 lat. Taka armata carska jakaś tam stoi, popatrzę, to żona jak ze mną jest, mówi, co się gapisz? I zawsze mnie zwraca uwagę, ja widzę oczyma dziecka tamtą Warszawę. To wszystko we mnie tu siedzi. Tu siedzi we mnie. Piosenki o mojej Warszawie. Dzień przed powstaniem jeszcze starówka, domy stały. Tak. Rynek Starego Miasta, tak. Katedra. Katedra miała spalony dach, ale miała nowy tymczasowy. Marszałkowska, tutaj przecież też dużo było starych domów, była o wiele węższa. Była tak wąska jak w tej chwili jej wylot przy Placu Zbawiciela. A Hotel Polonia? Ten fragment był zajmowany przez Niemców i ten obszar miasta, nieduży, ale prawie, że w ogóle nie ucierpiał w czasie wojny. No w ogóle Poznańska, te kamienice przy Alejach Jerozolimskich, ale pomiędzy Marszałkowską w kierunku Emilii Plater. Uciekamy na Czerniaków. I ja z matką od Urszulanek pod Kopem przez Radną, Lipową, Drewnianą do Tamki. Na Tamce z drogerii przespaliśmy noc i Ordynacką po jakichś tam wertepach, Chmielną, do przejścia. Jeden łącznik był między tą Warszawą północną a południową przez aleję. Muszę nad tobą zapłakać. Były obszary mocno zbombardowane, to okolice Placu Żelaznej Bramy, obszar w okolicach skrzyżowania Świętokrzyskiej i Nowego Światu, to było przedwojenne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To miasto było ewidentnie w niektórych miejscach poważnie zniszczone. Ale było. Było. Większość zniszczeń to jest efekt metodycznego niszczenia Warszawy po powstaniu. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Do Warszawy w przeddzień powstania przeniosła nas Ewa Dudzińska, a my jutro, proszę państwa, zapraszamy na specjalne wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki z parku przy Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy. Proszę być z nami punktualnie o 16. Z oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu.

skala utonięć w Polsce jest bardzo wysoka. Na ten moment już w te wakacje liczę 130 osób, które utonęły. Aneta Zuchowicz, menadżer z Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju. Wysoka jest dlatego, że świadomość społeczeństwa jest jeszcze dosyć niska odnośnie samej umiejętności pływania. A jak pan ocenia takie umiejętności Polaków, jeżeli chodzi o pływanie? Zdecydowanie poziom, szczególnie wśród dzieci, poziom wyszkolenia pływackiego się zwiększa. Aspirant sztabowy Marcin Zawadzki z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Z roku na rok coraz większej tych dzieciaków ma zajęcie na basenie, więc powoduje to, że te umiejętności pływania rosną. A dorośli? No niestety tu jest trochę gorzej. W latach poprzednich te umiejętności nasze nie były takie, jak powinny. Opory związane z nauką pływania u osób dorosłych wynika przede wszystkim z tego, że takie osoby się wstydzą. Mateusz Pawlak, instruktor nauki pływania w Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju. Przychodzić na takie zajęcia, uczestniczyć w takich zajęciach. Takie osoby mogły mieć we wcześniejszych latach jakieś nieprzyjemne przygody związane z basenem. Tak, typu podtopienie, może jakaś nieprzyjemna sytuacja na jeziorze, kiedy nie poczuli się zbyt pewnie i ten lęk w nich narósł do tego momentu, że teraz jakby nie chcieliby się uczyć, nie chcieliby przychodzić na basen. Jakie błędy robią dorośli? Od razu idą na dno, jak wchodzą do wody? Stres, panika, tak? Nie są zapoznani z wodą, nie potrafią prawidłowo oddychać. Filip Witkowski, ratownik wodny z Parku Wodnego Moczydło. Człowieka ciało jest akurat takie, że ono tonie. Nie utrzymujemy się na wodzie. Mamy jakąś swoją wyporność, mamy powietrze w płucach, które nas unosi, tak? Jeżeli wypuścimy nasze powietrze z płuc, to automatycznie idziemy na dno. A dorośli tak robią? Tak, często na przykład nie potrafią prawidłowo oddychać w wodzie, panikują. Na przykład jak mamy zanurzoną głową pod wodą, to wtedy właśnie jest ta panika, bo oczu nie możemy otworzyć, tak, nie wiemy, co się z nami dzieje, nie mamy takiej orientacji. Czy to jest jakaś taka specjalna metoda, jak już osobę dorosłą nauczyć pływania? Zupełnie inne trzeba mieć podejście niż do dzieci. Na początku zawsze chwilę chcę porozmawiać z taką osobą, żeby się troszeczkę rozluźniła. Magdalena Pasikowska, instruktor pływania. Przeważnie takie osoby są mocno, mocno spięte. Później wchodzimy do wody i zaczynamy tak naprawdę przełamywać barierę oddechową, bo w pływaniu to jest najtrudniejsze, czyli żeby ten oddech w wodzie był swobodny, żeby można było spokojnie uspokoić się, wypuszczać bąbelki pod wodę. Fajnie jest sobie postawić jakiś cel, że chcę umieć unosić się na wodzie. Chcę czuć się bezpiecznie na głębokiej wodzie. Chcę wystartować w zawodach na wodach otwartych. I to są takie cele, które można sobie stawiać. Powoli, powoli, krok po kroku, poprawiając swoje umiejętności. O umiejętności pływackie dorosłych pytała Monika Suszek. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, pół minuty temu minęła 16:30. Ważne informacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 8 województw południowo-zachodniej Polski. Alert obowiązuje w województwach lubuskim, małopolskim, opolskim, śląskim, dolnośląskim oraz południowych powiatach województw podkarpackiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Na tych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A telefon na Myśliwiecką niezmiennie 227-3. Ja w sprawie brania na kreskę w sklepie, raz mi się zdarzyło, że po prostu nie wziąłem portfela, ale że kasjer zwiemy i zapłaciłem 200 zł za zakupy mniej więcej, a że kasjer znał mnie około 10 lat, to powiedział tylko przynieść dzisiaj pieniądze. Oczywiście dokonałem tego, żeby nie było żadnych problemów i nie lubię mieć długów. No to tylko tyle. Także da się. A tobie, Mariuszu, czasami zdarzyło się na kreskę? Nie na kreskę, tylko na zeszyt. Ja pamiętam, na zeszyt, że prawda? Tak, w sklepie już instytucja zeszyt, o, zeszyt, tam było wszystko księgowane, zapisywane. Mariusz Krzemiński, za chwilę więcej o Gdańsku. Mariusz się dzisiaj tej sprawie przyglądał. Jeśli państwo mają doświadczenia z zakupami na zeszyt albo na kreskę, proszę dać znać. 227-3. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuczciwe. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do. Pani Sylwia napisała na zd@polskieradio.pl: pracuję w sklepie z używaną odzieżą i dawanie na zeszyt to codzienność. I nie chodzi nawet o to, że klienci nie mają pieniędzy, a o przymierzenie w domu przy swoim lusterku. Podobno moje wyszczupla. My także pozdrawiamy pani Sylwio. Zakupy na kreskę, czy też na zeszyt. Czy państwo znają to zjawisko, czy to wciąż powszechne? Sprawą zajmiemy się za kilkanaście minut. Proszę dać znać, jak to jest u państwa. Zapraszamy do Trójki. Teraz na zegarach 16:36 i temat, o którym wspominałem, radosny pochód ulicami miasta. Koncert, tańce i wspólne świętowanie. Tak według informacji zamieszczonej wczoraj na oficjalnym portalu miasta Gdańsk miały wyglądać obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Informacja wywołała oburzenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości i niektórych publicystów. W studiu jest Mariusz Krzemiński, witaj jeszcze raz. Dzień dobry raz jeszcze. Jaki w takim razie przebieg będzie? Będą ostatecznie miały te gdańskie uroczystości. No to się jeszcze okaże, ale ten wspomniany pochód to właściwie marsz życia organizowany przez Fundację Pojednanie, który odbędzie się 1 września, a udział w nim wezmą m.in. goście z Niemiec. Wyjaśniał w specjalnym nagraniu umieszczonym na stronach Urzędu Miasta prezes Fundacji, pastor Edward Ćwierz. Chcemy razem stanąć w tym mieście, gdzie się rozpoczęła II wojna światowa, od Westerplatte tak naprawdę. I Niemcy są bardzo zdeterminowani, żeby tutaj przyjść w takiej postawie uniżenia i budować z Polakami coś, co nazywamy dobrosąsiedzkimi relacjami. Chcemy przejść marszem życia, przejdziemy ulicami miasta pod Bramę Zieloną w takim radosnym, pełnym życia pochodzie. I przy Zielonej Bramie będzie koncert życia, będzie zabawa, będzie taniec. Będziemy po prostu świętować ze sobą. No, taki pomysł na obchodzenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej skrytykował na antenie Radia Gdańsk Jan Chlebowicz, historyk z gdańskiego oddziału IPN. Ani radosny pochód, ani koncert, ani tańce na pewno nie są odpowiednią formą na uczczenie obchodów wybuchu największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego, który pochłonął miliony istnień ludzkich. No i organizacja tego typu eventu, bo chyba niestety takiego słowa tutaj należałoby użyć, świadczy o głębokim braku, w moim przekonaniu, empatii i też zrozumienia w ogóle, czym była II wojna światowa. Oburzenia nie kryje też gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński, który uważa, że władze miasta celowo postanowiły zorganizować obchody właśnie w ten sposób. Nie chcemy więcej wojny, ale chcemy więcej prawdy, szacunku do tych, którzy zginęli, i chcemy, żeby władze miasta Gdańska podeszły do tej rocznicy w zadumie, w ciszy, w modlitwie, a bez tego typu happeningów. No niestety, ale traktujemy to jako kolejną prowokację, która jest jednak skierowana na to, żeby Polaków dzielić, żeby wywoływać jakieś bardzo niedobre emocje. Takim oskarżeniom zdecydowanie sprzeciwia się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Sugestie, jakoby władze miasta chciały naruszyć godność ofiar wojny, są po prostu absurdalne i nieprawdziwe. Są wypaczeniem przesłania, które ma płynąć z wydarzenia o nazwie Marsz Życia. Oburzające i niedopuszczalne jest wzniecanie kolejnego frontu wojny polsko-polskiej dla uzyskania wymiernych korzyści politycznych. Dziś rano informacja zamieszczona wcześniej na stronie internetowej miasta została zmieniona. Zniknęła m.in. wzmianka o radosnym pochodzie, a świętowanie zamieniono na wspólne przeżywanie rocznicy. Możliwe, że mamy do czynienia jedynie z medialną wpadką urzędników, uważa Jan Chlebowicz. Na poziomie treści zdecydowanie musimy tutaj użyć słowa skandaliczna. Musimy też zwrócić na to uwagę, że pewne przymiotniki w tym komunikacie zniknęły, jak chociażby radosny. Taniec otrzymał przymiotnik tradycyjny, więc już widać, że pewna zmiana treści następuje. W podobny sposób sprawę wyjaśnia rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Daniel Stencel, który tłumaczył dziennikarzom, że informacja zamieszczona na stronie była nieprecyzyjna, a radosny charakter uroczystości wynika z tego, że marsz organizują protestanci. Zabrakło tam ewidentnie kolejnego zdania, które mówiłoby, że marsz życia i także taniec, o którym mówił pastor, jest elementem godnościowym też tych obchodów. Znaczy nikt nie robi sobie kpin z obchodów wybuchu II wojny światowej w Gdańsku. Nabożeństwa w kościołach protestanckich wyglądają inaczej albo skrajnie inaczej niż w kościele rzymskokatolickim. A gdańskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej mają się rozpocząć 30 sierpnia.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Teraz o uwagę, bardzo proszę panią Karolinę. W sprawie brania na zeszyt, nie dalej jak tydzień temu przyszedłem do pani Karoliny, do mojej fryzjerki. Okazało się, że właśnie nie mam pieniędzy ze sobą, więc miałem przynieść te pieniądze gdzieś tam na drugi dzień i niestety musiałem szybko wyjechać i do tej pory nie zwróciłem tych pieniędzy, więc pani Karolinie dalej te pieniądze jestem dłużny, ale już właśnie wracam i będę regulował należności. No i bardzo słusznie, ale w takiej sytuacji takie nieoczekiwane oczekiwanie na spłatę długu to może z jakimś procentem. Proszę to wziąć pod uwagę. No właśnie, kup teraz, zapłać później. To hasło promujące nowy projekt marketingowy jednej ze znanych sieci ubraniowych. Klient może wziąć ubranie ze sklepu za darmo. Ma 14 dni na podjęcie decyzji kupić czy oddać. Oddać nawet bez żadnej opłaty. Przypomina to nieco zakupy na kreskę, które kiedyś były dość popularne. Czy mogłabym wziąć ten napój na kreskę? Na ładne oczy to tak. Na ładne oczy to ja klientów podrywam. Jest pani stałą klientką. Kredyt zaufania. To ile razy muszę przyjść do pani tutaj? O matko, nie wiem. Ale parę razy na pewno. A jakieś, nie wiem, chociaż gumę do rzucia? Gumę do rzucia, jakby była pani z dzieckiem, to może gumę do rzucia tak wtedy. Dawanie czegoś na kreskę jest ryzykowne. Paweł Fortuna, psycholog. W związku z tym dobrze, żeby dwie strony sobie ufały. Łatwiej jest zaufać stałemu klientowi niż komuś, kto incydentalnie coś u nas kupuje. I można też to traktować jako taki wyraz zaufania i budowania pewnej więzi, czy nawet społeczności zorganizowanej wokół jakiegoś sklepu. W tych małych sklepach osiedlowych to jest zawsze. Nawet chyba i tutaj w tym sklepie, co jest tutaj na rozbracie, też można na kreskę wziąć. Tylko biorą ci, co ich zna. Czy pan kiedyś coś kupił na kreskę? Nie. Nigdy? Nie przypominam sobie. Nie, chyba nigdy. Ja bym się bała, wolę mieć wszystko clear i finished. Ja chyba tak samo. Nigdy. W mniejszych miastach coś takiego było. Był zeszycik, wpisywano osobę kupującą, wyznaczano termin i była kreska. Branie czegoś na kreskę wcale dobrze o nas nie świadczy. Myślę też, że wiele osób nie przyznaje się do tego, chociaż miało może z tym do czynienia. To pokazuje, że jesteśmy raczej w trudnej sytuacji życiowej, złej kondycji materialnej, dając nam produkty na kreskę, idą nam na rękę, pomagają nam w naszym życiu. No jest taka tradycja, szczególnie w sklepach. Szczególnie przed pensją, tak? Zdarzyło się panu? Nie, ale przy mnie koledzy brali. Szczególnie alkohol na kreskę w jakimś znajomym sklepie, takim niedużym. I bez problemu? No na zeszyt zapisywała, no. Bez problemu. A pan nie praktykuje? Nie, ja mam kartę kredytową, czyli na kreskę w banku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogłabym wziąć kawkę na kreskę? Tak. No, często ludzie zapominają portfeli, karty. Pani Ela z Trójkowego Bufetu. Na początku, no wiadomo, jak tutaj przyszłam do pracy, to nie dawałam na kreskę, no bo nie znałam ludzi. Nie wiedziałam, czy to jest pracownik radia, czy to jest ktoś z zewnątrz. Tak? Dopiero jak się ludzi poznało, no to wtedy tak. Ale u mnie zasada, jak nie odda raz, to już więcej nie dostanie. Chociaż mi się tutaj czegoś takiego jeszcze nie zdarzyło. Myślę, że w takich drobnych przysługach ujawniamy nasze człowieczeństwo. I to, że jesteśmy właśnie skłonni widzieć w innych osobach dobro, bo w końcu kilka złotych straty dla takiego sklepu, to nie jest tak wiele, a okazując zaufanie, no, zwiększa się takie zasoby pozytywne, energetyczne w społeczeństwie, które powodują, że nam się po prostu lepiej ze sobą żyje. Dałaby mi pani ten zeszyt tutaj za złotówkę na kreskę? Dałabym, bo dobrze pani z oczu patrzy. Za 100 zł może bym pani nie dała, ale taki zeszyt za złotówkę to nie ma problemu. Dobrze z oczu patrzyło Justynie Goc, a ja swoją drogą do tego bufetu to muszę zajrzeć, czy tam pani Eli niczego na kreskę nie ma. A z tą kreską w banku to proszę ostrożnie, bo karta kredytowa owszem, czemu nie, tylko to czterokrotność stopy lombardowej, jeśli dobrze pamiętam, to w tej chwili 10% w skali roku, to jest dopiero kreska. To nie miało prawa się stać. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut do 17. To szpan, chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Daj mi broń, a rozwalę tobie łeb. Wchodzisz na mój teren, to patrz jak płonie gniew. To zdrajców mam wstręt. Mogę ci powiedzieć, jaki smak ma ich krew. Nie mam wiele cnót. Jestem jak 7 grzechów zbiór. Zawijam się jak na szyi sznur. To opadam cię niczym kule mózg. o litość proś. Prawda dla wiedzy, czym sekcja dla złop. Jeden na sto, mi obchodzi, a jakie masz plecy i czy jesteś stąd. Czerwony gang, kochasz mój strach, to patrz jak twoją miłość zamieniam w gwałt. Pan przeznaczenia, złodziej z wyboru kat. Okradnę cię z reszty honoru jak psa. W ogniu apokalipsy, brat bratu braty ma dla wrogów. Wiem kto jest kim, ufam słowu modlitwy. Nawet gdy zostanę sam na polu bitwy. Nikt w to nie wierzy, bomb epicentrum jak lok w stronę wieży. Mam swoją miarę, uważaj w co mierzysz. To nie miało prawa się stać. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. To szpan, chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Tyle dróg przed nami, którą lepiej iść. Tyle świata przejść, by w końcu w domu spać. Tyle jeszcze walki łez, by szczęście mieć. Bo ja i ty i każdy z nas wolności jak powietrza chce. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. To szpan, chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Kiedyś, ale naprawdę kiedyś z tymi zakupami na kreskę to było dużo łatwiej. Z zakupami na zeszyt właściwie, bo to nie tyle zakupy, co barter. A właściwie kiedyś to trzeba byłoby powiedzieć handel wymienny. Ja panu opowiem, jak w naszej mazurskiej wsi było po wojnie, gdzieś do 30 czerwca 1936 roku, do tego słynnego referendum. Otóż był we wsi sklep, ale bezgotówkowy. Sklepikarzem był pan Klimas i tak, gospodarz przynosił powiedzmy 20 kilo kartofli. On to wycenia powiedzmy na 100 zł i mógł za to kupić 5 kilo buraków, które ktoś inny przyniósł. I taka wymiana trwała, bezgotówkowa i wszyscy byli zadowoleni. Ale trzy pieniądze, a pieniądze to wiadomo, no pekunia, no nolet. I się zaczęło. I trwa do dzisiaj. Bardzo dziękuję panie Adamie. 227 trójek w sprawie zakupów na zeszyt. Just love.